الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ما والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة. ما بعد، دنتل ميدن دودال توحيد سين تيان جاكري اونون كلاي كوبر جيل افو مغال هاكو دمغال لي سيرم بي سانداجي المبرو بي وربي مو بي سوكات edendangal juldoto way wonde dundi baba adam e fof on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en garni selnandu tambani men jibud dental gal e mujjibe Allah jiputo be be fof yalla yeb jibbi mojiru tawti men lawol tawal jaban men golle men e ndeji tango den ha joni koy lewru teddunu burno selde lebbi cagal lewru korka lewru hajju e kadi koy lewbi ko lewru hormanteru kanyum budi mawnde lebbi hormanteji di hande ko nogas mayu ujunere temenna e chapanna e juy fergo nelaade men sallallahu alaihi wasallam in hawri nogas jeegom jeegu buru woni fiwa ujunnaaje didde e nogas e nayi dubi annabi isa alayhi wa ala jami'il anbiya as-salatu wassalam nyaagim allah subhanahu wa ta'ala ne yurmato yaafo dendangal maye men maabe jul maabe l'islam o tum foftoro mo en safrana men dendangal nyaw men safar jawl dumir jeeti nan men danni men kaltana men kalimen wursa men wuri men yalla feena men ardi men be yalla wallu julbe alli ardibe rokko dum en ardibe fewbe leele men jogidi ardibe hesbe yalla wallu be tabitenbe lawol fewal e non kay leele je wondi be jira tobe kadi ardibe kadi yalla wallu men kadi yenen ha tenk leedi men do murtene so non mer burdo mojjude e fodo ndirobe ardo leedi do jame do fewal do gonga taw bisguji fodo jito hen ko e moyen leele wonde laamuji hakkunde ji ci wadde ndi kadi men pouvoir transitoire yalla wallu men kadi tatangal dawal ina buri nawraaji na buri feeru yalla nyippan men di jeeyli ko reji men to Palestine, ko reji men to Mali, to Burkina Faso, to Sudan, to Somali, e Nigeria, to yidime de ndufete fo yalla dartindo me duu jame duu yaatiar artere kadi riwaabe nokkuji mumen e bamana kadi haba dawaabe haqqiji mumen e duu jame duu gonga duu yaatiar duu newaare namdan meden gadanal tan o wi ko wiyeede wonde neddo ko so wodi ko yene jawdi mum koye muudum faano eywa dum en diyani hen hadith lelorido ni kono kam ko selli ko ko nelaado sallallahu alaihi wasallam hadith abdullah ibn abbas da la faati hojiro ma asabaka lam yakul yuqti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusiba ko yanane ma jogorana yandema dum ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wi non e hadith gandal e kono ko kanko wi wande e la yazalu al bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqa allaha ma alayhi khabiha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam juldo kay so selani dende caɗele e ɓandu mum walla e ɓesgu mum walla e jawdi mum ma hawre Allah taw hay bakkar goto ala firti ko caɗele neɗɗo dañi fof koko ittan ɗum bakkatuji ɗum woni ko ganduɗen hen ko selli hen inchallah e heddi ko noon kongol ngol no wawita ko muññidde neɗɗo fandita hen saabu l'imam abou hamid al ghazali e deftere makko hewlu middin walla mukhtasar min hajul qasidin e wonde neɗɗo so dañi caɗele yo yettu Allah caɗele ɗe wonɗo haali so neɗɗo gañima e junngo yettu Allah wona e junngo e koyngal wona juɗɗinde so tawi e woodi ko forñemo yettu Allah wona moññade e ko nandi hen mayrama goto yettu Allah wona mayrede heɓ ɗum himo wiya musiba ɗo neɗɗo yettirta Allah musiba ko so ɓuuri ɗon ala ko mbawɗa hen wadde to banggal ɗeɗo gueɗe tan wiyeede noon nde en jiyani hen tan hadis leloriɗo noon inchallah kono kam ko hollirta wonde neɗɗo kam caɗele ɗe ko sadaka wonande neɗɗo ko wawi jawdi ma ko wawi wujjede hen ko wawi heftede hen ko wawi boomede hen fof ko sarata ne wawi tawa neɗɗo gandi sirtu dendiramaɓeɓe ittude dammuhol tan sakko fino tan itta dammuhol sakko ɗum weɓani noon neɗɗo yimɓe ittirta kaalis sakko ni weɓirani noon kono noon ko maayi hen ko ɗum ko sadak inchallah mbaɗɗa hen doole ma ko firti ɗum ko winda aɗa windane sadak kono kam firtani wonde ɗum ko hunde fanode ma mi yiyani hen hadis mbimi mi wiyani woɗani kono mbimi komi yiyani e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen oy ko juulirde comti ceekiri ko mbiyata comti désiré ina yaltina hunde awra ko adi kala donc wiyete comti désiré ko ɗum ko comti karmuɗi saabu ko nandinade heferde nelaɗo sallallah alih w sallam o wi man tashabba ɓe gomin fofo min hum man tashabbaha ɓe gomin hushira ma hum kala neɗɗo ñimbuɗo yimɓe o taggide maɓɓe so tawi Allah jaɓananimo tubabuye mana o suranimo wadde nden ɓen ñimbude bonɓe añɓe Allah neɗɗo ñimbata ɗumen holla ne to wi re sene da yoy ka ko cimtu lam seki mo balle kam mi nyota wala lube kam mesal garaji be nyota wala mi noy mesi be nyota kono cioda cimtu seki gul enen famen ko mbire ne borno ko jumra son tare ko khudu zinatukum inda kulli masjid aha yim be nyanto so tabi ina njula ina kulum biere enen to bangal surde awra ko sharri selude juldi famen surde awra e waqtu yande huccude e funnage e salli ginaade dere gere fofuti ko sharbi sellude julde cemti julde di yotaw ko di curdi awra yotaw ko di cukkudi yotaw ko di mana di gona sirwudi di gona bittudi sabu ko bitti e ko sirri fo do dirani do way andu ko woni awra mo bandu makko fofuti ko no fofuti reenaade wonno si forta ha burta no ngandi pantalon on tokson yimbe cakkata kon rewbe cakkata kon kon so neddo yaari dum ene berde dum e bandu makko fo goto waliyad billah dum ne dawata hen haqqille inshallah ko cumci wadira ko dum yo won sutura ne dum goko nan nade heferbe tawi non ko seeki ko ina heewi no hollira bandu makko won hen ceeko wono mayata neddo wawa seerudude bandu du cumci gol ni so wana neddo yotto anda wo ceeki toxin tay ko dum wese ko den ina yafe won toxere amma non kam so yi ha dum ni walla no cumci taw ko dabbi simsel dabbel panonga jurti e bamana joro so jomu turima nagarum no yalta ko yalta ta kon tuba simis ko dum ko awra jiya sabu awra fuddi ko wonande worko ko wudde koppi debbo kam halum halaka wadde gari mbatte hakil inshallah ndemto wadde so wadde de harmiri ko sabu nimbude heferbe de e gedal gonnugal tawina hollira awra jomu halabi dum jomu makko selata inshallah so tayno ko ciye kon sele ko wawa hollir dum wala bonna kono so wonti dum do kadi yonet yow hay spallon woni chakkar kono hay so kam neddo fallongaaji mana cew kon di yimbe chakkata le jipu jola ko nande kanyum kam so kanjer fallo makko tawa kam cew kon gol hollirta nguru bandu makko dum en jibadi on worbe wada non rewlo kadi mbada chomchom kadi ngal dataw joomum wuddu mum saha fone yalta dum kon hobbe ne dum fone mo jina warten hakille Allah rokku mako wondo ko fenyine hen ko dum ko fungini hen ko dum ala ko wada hen kono moji cumcur wadi ala ha sura dum so tawi cumcul ma holle ko joomu en dimuno boy joomu cangal mo boy joomu mo hore mum no way de gede bandu mum hono way dum yi mer kulan no heso gite tan ne gite bonde ni kono joni kam wali billah hankadi yimbe de gede kam tacci hankadi gede ke do khudu hamra ko mana ko o hertir sana ko hankadi na ti hertir na ti ulire wadde mbata na gilaji men tan tawi ina yaltina awra halaabi cer gorko ummaade wuddu faade koppi ko awra mujjiya kala ko yaltina ndebbe do kanko amdi hunde lamde nana njuru makko sellan tan way tan kono salli ginaade o woppa jungo walla woppa koy ngalni dum batten hakillaaji men inshallah so tay ko ser non ina yafe kono batten hakille cumci woto bittu ha burta sabu wona bittirta burta awa wadde gani sabu awa surade ha few awa surade ha won tar ko ma nyoro waddum wadde de gere hono do reno dum inshallah ko dum wadi ni serebe anni juldude pantalon khali wato kuri ha muhaddidu no so meditani je woni dum ga ko anni rano ko dum ko sabbo ina fetta ban mo jide de gere hono jogo hen ko yaaji pantalon jaaji simis jaaji ta wonana fifo bandu mu fu so tay dum bolum jogi be jum fo hen no en barat ni mashallah jum boro so wal jogi jogo janahu jogo huni fo jogo gamuji de gere fo jogo hunde ko de gere fof sotti ko cakkal ngal mbada sangal sa fawidu hen tay ko debbo so fawidu hen melfe tan surat so fawidu hen abbaye surat gorko kadi so non ko way jogare fof so juruji ben juro balne ngandi wal billah kam joni kam o ndi ko jomir way tan kon balle mun ko bawal ni kon ha juroji ko jom ko so jom o reme fo hen jalla bola abbay tan kadi suudi wala darayal mo jal so ben ngani mo julla na dara bola cakkane hunde ni hay tuba jingala kono so danya mo kam kon do tuba tok son dido piju ma jingalda e ko neddo fonno wadde e leso mana lelde mudum baldi mum cumcul baldi e so wonti ko dum woni ko nyantorte ne ngani yunditima e wallahu aalam e namdal meden gongal o yiko neddo ma taw bonnanama o tawi jawdi bonnundi ndi o wari kadi o wari hen hunde alan no hunde har mundi jawdi non wiete fur mbi jawdi ko lebol hinare wona fodanaade hen gotol fof gongure wata hen jawdi noon an demowo o yiyani sona ngesa mum gaynako o yiyani sona oroji mum gawo o yiyani sona o haɗo haɗoy wadde ɗum so tafo ne hepto nama fulla walla tani hebi ya fotu diggo e ko nandi hen dato was hepto nama allol mudum mudo datan non e wi ya fotu wal e ko nandi de gele fof ngandi mekanisien sa nangi kelaji makko nangi dum do firti mi da ko toliko wadde gele batten hakillaji men kono ne dana ngandi wona sa arbitre wona joueur wona woni woni dal sallallahu alaihi wasallam gor heri ngal gelal lur de ne do wona nyaawo ala dum so wadama non bon kono jibi rasul sallallahu alaihi wasallam wadi neɗɗo so bo bona nam hunde yo wullit to won lawol aha ayi ka ala wala non sabo jomi wawi arde yedda wiya noon hayso wiyani noon yo fotani sabo enen ngandi hayso banggal ñawore tan annabi daoud alayhi salatu wassalam no ñawirno ni suleiman feere adduno de ko ɗoɓe luuri jomi rasul sallallahu alayhi wa daoud wa suleiman id yahkumani fi lharsi id nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha suleiman holno bayi ko nokkuji hen gedal gotal tan to banggal rewɓe to tan rewɓe ɗum ko banggal jawdi ndi mbi ko neɗɗo jumana Allah haali nafashat ɗem gala firti ko jawdi bonnere jamma wiyete nafashat tawi ko ñalawete ko hamalat jamma wiya ko jom jawdi yo ren jawdi mum kala ko jawdi bonni o yoɓata ɗum noon sa koto orotede wonayi wuuro noon wuuro jamma e ñalawma fof ko bonni fof jom yoɓat jawdi koto orote ko ladde orote wonayi wuuro eywa so tawi ɗum woni jawdi bonnere jawdi ñalawma noon joom guese en mbiya yo nden guese mumen ɗum woni kiwal ɗum nafata ɗum so rennanani yimɓe ne ma solli wañanamo ege mbatten haqqiloode ko noon woni lasdi joni noon mbi nden joom bonnere en ɓe gaari joom guesa ari dawru ƴeewi ko bonnere nde o andi ne heewi o wi on yonaw jawdi ndi ewa o wi joom jawdi ndi yonaw guesa ma suleiman alayhi salatu wasalam min de so mi wonno wonano baba on yimɓe ɗaɗumi dawde noddisiɓe gari hono mbatta o wi no mbaɗɗani ko noon mbaɗami tan kono mi rokkata hay goto ala joom jawdi ndi wurno koye jawdi mum joni noon bonni jaw guesa janana yo rewo guesa o fewdita ha guesa bawayano wano hefta jawdi makko eywa oyana haade koye guesa mum wurno eyi yo yano yara kosam jawdi ndi hano guesa mum fewi fo hefta kono wona kay wonde eɓe gostodira ayi wadde ɗum ko hollir tan ko ɗeɗo gueɗe ko ma ñaawe e gueɗal gongal kadi ko rewɓe ɗiɗo jibidini ɗo gotel goto fof dañi ɓinguel boyi ari ñaami ɓinguel debbo ɓurɗo mawnude o eyyi joni noon han kadi o andi ɓinguel makko ɓinguel koko songa tan happi ɓinguel o e o wi ala ko ɓinguel ma boyi songi ala tan ɓe jeyade ñawade so dawoude dawoud alayhi salatu wassalam ƴeewi rewɓe tawi oɗo mawɗo ono wawi tawa ko dernier chance o han kadi ne wawi tawa no pijji ɓingi han kadi jogani dañɗo gondel oɗon tawi o kurka o wi wadde kurkaji o woppu soto e ɓinguel nde eywa joni noon ɓe ndewi e suleiman alayhi salatu wassalam tan suleiman namdi ɓe mbi ko ni baba waɗi rokki mawɗo o e suleiman wi sonno mi wonno dewnani mbaɗami hono wana baba waɗi ni e wo noddi suleiman alayhi salatu wassalam suleiman wi joni rokkude hen goto kay ko tooñani tan suleiman wi gadde kay laaɓi mino wiyete jaasi mi fecca cukalel ngel mi soppa ɗum tan fecca pe tan tottanoɗo cukalel mawɗo wi eyi feccu min ɓe jaɓi goɗɗo wi ala mi jaɓani min kay mi watta ɗum ko ɓinguel makko oppi ɗaccirmo hen ayi ayana kay jibini ɓinguel wiyata ɓinguel fecca ni woni ɓe gandi ndeka tottaɗo o wona kay jibini ayi muhim ko ɗo kalde nan koto banggal ɗum ko kal tan ko ñawɗinade aha jibi rasul sallallahu alayhi wa sallam haali fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum yimɓe mbawonde julɓe haaɓe ñawninoma dendangal caɗele fima shajara bainahum kala ko yen hakkude yimɓe wiyemi jeeha lumtiɗo nela sa alah sallam ko ñawon ala tagno yaha toon e kam gani machallah nam eywa wadde ko noon foti wonde ko waɗi hen ko ɗum ɗo ko liggey laamu no wiyete ko tajawuse sulta ɗum no soka neɗɗo inchallah tajawuse sulta ala dura wadde ɗum bonnuɗo o kadi ɗum koko bonnere kono noon fo mana fenade safritake fenade rafi safritake rafi eɗen gandi ɗum woni nila salah sallam on wi hadigal musalal imam ahmad inna allaha la yahmusu seyi bi sey walakin yahmusu seyi bil hasane allah mumtirta bonande bonande kuudi kay lawƴirtake coofe ɓeydima soɓde wadde mbatten haqqilla mumi tan kamɓe foof mbaɗi ko fewani bonnuɗo o fono rende jawdi mum bonni jawdi janande mana rende jawdi koye kulliyatu sirt puɗɗi renede e kanko mbaɗɗo o kadi waɗi ko boni kono kam soɓe jeytu laamu ma laamu ɓett fitti goto foof ko mbaɗɗo fotti oya ko bonne jawdi janandi ko oya ko ware jawdi janandi ko kono bonnuɗo ga jawdi janandi barɗo o on tokkiri ngal dow saabu on waɗi ko golle laamu wano wiide kay bonni bonnude wawita involontaire kono kay kanko wari da ɗin yownowo kay o hirta kam o ñaama kam o wiya ko ni foti kono hay dum be gere fu wona hunde fonno won tan min tan ko be bari ko ko wona hunde fewde laamu kanyum safrat e gere sabu so pirama non ma bon hay wodo anda do hadis wallahu alam enam dal meden gongal o wi ko ko hali ko seedi no seedi kono seedi no wodi wodi seedi ko seedi executoire seedi conservatoire حج مؤقت حج تنفيذي تبانغال حج تبانغال قانون ويسي قانون كونه نودي نودي حق ديون حق وسوا سبيت وارا كو نانغاي جيري ماكو هيسوري دبو جوني وي جوم غاليم توسرا دوم ديبانس نياور دين يا سوا نياور دين باي بادي باري ابل مودو يا كورسي دين ديغا هي كون كام وي اها نجيب ماكو دي غادي نو باي ودي يميرور سيرفيس ماكو اون نجيب ماكو دي نانغي هين 20% يوم موفت wete hajj muaqqat wala ni ko yimbe ni dina le societe societe na no don liggo do nana tiri bagage mo jogo yaa wiabe ndia bokali nyawol de suwa gas ko non mbada seedi je dum woni ko wete seedi en woni conservatoire wala executoire tawi nyawol de ko gasde wete seedi ko ma executoire iman joba wala jewndi hepto jewndi hepto wete yodo amma do en arab do en biya do bangal sire ko zafar nyam nyamaalo chando lindu ti do jungo mo yobata sa feenti may jewdi mo ko sella jetta kono en degal wiyanno den ne de Allah wujjo takilla moyru o sa joni wullito dam inshallah so wi are bani bono el bono cede so ko alal mudda e bil fayya anno non la sala sala wi ko so ndo wo sondo tan neddo ko ko wi fo jabane e neddo ma gurta ne tan wera mo nyamaati wala non ga sef inshallah dum sahala salamu halanama de ndi wade seedi e ko muhim tan ko tribunal wala sa seedi gere kewdi min banno hede bangal meri meri ala droit wade seedi la droit du caractère non so tawi neddo mo yobani impola ko nandi hen ko tribunal wadan tawi dum inshallah tan wala seedi hayta bangal duwan ko nangar ko tribunal wiyata yo yeye wadde matena ilaj menton de do gele wa wontum do foko neddo wonde arbitre wona jour reno dum kon tan ko zamanu buudi mbiyano wiyata ko zafar sa fenti ma jeudi mako no fenti da hen to yala waji fitu wa suda no yummen umul fadl radhiyallahu anha wala kay wado jum suda bu sufyan wadan noni ni warel la sallallahu alaihi wasallam o yobu suyan ko rakata mi ko yona ta kam ni bisum kam te ko jom jewdi mete ne sallam wujje jodi makko yo han sallam wujja hen taw burtina hen ko di min mali ma yakri ko baniki bil ma'ruf wa da zahar ne ko non so yoda wayan ne jettirdi non dum woni ko halate daga de kono de na ngata ngata o jum jumba ma wi yalla kon tagi wana sunna wana farila wa da gere mo jim batta na gille inshallah e rentade de mudi hollojde hollede la mutan emo jogi jawdi ko la salamu matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa qubatan li sahih muslim tumejita wonde neddo galo kay nemnaade e yobde jawdi jenen do ko toñang ina dagi jomum walede kugal ima jawdi ni hepte doole te jawdi hepta mo kete sabu yata ko wisi wisi ma duwa mu ite hen gere kare faraje di jisti fuma ite hen wonde rewde ton tan so jori to tribunal taw wona kanyum goto taw ko ben nyawantam wona insha Allah o mbuyi en wadan hore makko e wallahu alam ndal meden dewgal hen o yi ko neddo mo ganda do ko gujjo wala ko nandi hen joni non ada yaade makko ada yaade makko atay wadde mo dum dum e dum ko hunde har mudde ne laa sallallahu alaihi wasallam o haali meden ndew firi ayilu anal ladina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalik bima asaw wa kanu ya'tunu kurihan kan la yasnahuna munkarin fa'alu bisma kanu yaf'alun wi ko bani israilen allah hudi be demgal daud e demgal isa ibn maryam wadno hokko wadno be kalon dirsa bonande o wi den ko neddo hawra neddo wada ko boni be o kaari ko batta ko mo jande hawra mako jango hadam baw jango wasa dem babatin wotta mo jadi allah bu fi dir berde de woni bon be boni mo jube wadde dum do neddo la salamu ala sabbillahi mu'mina wala yakul ta'amaka illa saqi woto sehu dir so wana mo aha woto nyaamane kadi mo wona kuldo Allah wi'ata al-mar'u ala dini khalili neddo heewani woddude jikku sehil mum adam noddo wi'ata al-mar'u la salan qarinihi fal-muqarin bil-muqarin yaqtadi min jinu dimo wi'atni ne heewi nyambundiral ko rafiji rendo ko rafiji ndabur on so rafiji ndabur wadde reeno dum inshallah reeno ko gujju reeno ko jaro sangar gujju mo wujjalni jaro sangar mo yarnu heni so reena kini ko nandi hen mawrendi ne neddo goddo ni wadde de gede ko baado ni mo jukku neddo wasu nyaamande dum sabu sa nyaamade mo ko wujja nyaamdo ko wujja nyaato ko nyaawra gujja mofdo ko wujja dendo ko wujja codo ko wujja tawraado ko wujja dondi do ko wujja leda fofu nyaawte koy wuybe second degree wadde moji ne do reno de legal inshallah waaso wadde dum sehi inshallah ewa muhim tan de do gade ne do reno dum ne do yo won yo jogu sehi moji inshallah ko dum woni ko balla ko sehi ko beydoro yiterma wonda haaji o woni yiterma nufuma wonda haaji wona nufuma jungma wonda haaji wona jungma ko ngalma wonda haaji wona koygal ma demgal ma wonda haaji wona koygal ma hakkilma wonda haaji wona hakkilma ko dum fu andi ta sehi sehir mo yar musid ma wona musid sehir ma wona ci hokoy ko na dum ko ko rente reno dum inshallah e wallahu aalam sey ko endam endam hatta ro yar djum inshallah kono kam won do haaji e wallahu aalam e nan dal meden gongal o ko hol djul do mo duwantaake ala mi anda on djul fo no duwane annabi nuh alayhi salatu wassalam nawi rabbi ighfirli wa li walidayya wal man dakhala bayti mu'mina wa lil mu'minina faghfirhu wal mu'minat djul gorko dem fo fo no duwane ah heddi non juulede de ene wori juul do juul sa way salat juul ne la sallallahu alaihi wasallam juulde de wato de nyamata sallallahu juulde de bartido fiti gandira do bakato yi fon sallallahu alaihi wasallam dum ambe kulli ro odo ko wadata ko en bela ka dum o ma yi yam an odo ko cimmo tan do horaay opsim o bo arsana ko rejim o gaajino do jignaa mudum o bo wayano ko hay goto o mo ganda ko ne do onyi do cimci bondi jogotono ene sella yimbe mo jibbe bas juulde dum non watte en gane hel bangal kee protocol lamdo mbo welaka ari leedi makko kanko fu jabbaade lamdo o wiye gouverneur wala prefet wala conseiller makko yo jabboydum e gane non non dum ne moji almamine de gede hollira kanyum ne rendo kanko ko nam sedo go rendo yow san ne la sallallahu alaihi wasallam salade jul de tere nyamaade la bi di hen gotul ko ali mi mun garanti ne la sallallahu alaihi wasallam wodo abou ganata mi mun garanti ne la sallallahu alaihi wasallam ay wadde mbatten hakile ndem den ko to bangal duwa wonde kam neddo fo ina duwane ala fo ko juuldo karmo do duwanade wodani daccu ni burra so kefero kefero ko woni bondo ko fo dondo e bo wuri ne tellambe ay Allah feewdu so mburu moji de hudde mo neni inshallah la sallallahu alaihi wasallam on heferbe ko wada e wolde hudde ko fo o ko Allahumma afirli qawmi fa innahum la ya'lamu e Allah yafu ko rejam ide be mbadi ko be ganda kefo yo Allah ko mo se mana mana admu nabiyo holla be do mali se wadde ni annabi muhim yurmaade ben don do jumno wudo so mayi non kefero tan woni bo duwantaake amma juldo fof na duwane e wallahu aalam e namdal meden gongal o ko jamaana wadi lawol mulaabi ma to jamaaji laam o ko jama shafi o ko jama kala e nan kam jugi den ko jamaaji laabi laaji wirduuji kala e dum jamaa ba jurtaa ko jamaa wirdu Allah wi ko annal masajid lillah ina har mi tan ni baden non ga en wodi wonno ku jaa Allah ran non ku mi ko non kam bi non suuri yana wonno to nokku oro ko bangal shafi yanko oro bangal imam abu hanifa oro bangal imam malik en jama gorni mi feccoro non en jini yibe njula aljuman njula law goto don ko goto be ngabba ban ni sappi kam fo goto fo ko wudi harmon l'islam jaba tan so wonti wadi non udde taw hay gorno njulta don ko fo njula bangam buri inshallah non zanto bangal wadde non de sabo ko be lawol kaari min mi njulta ka dum ko wudi harmon l'islam anda dum inshallah o bida kam so woppini mo huune farilla andi kam majjudo yarno ala ko huune ne ganduda bitida to arad al muqtadi wal mani qudima al mani ka sabo tajade julbe huunde bonde limam shabin wi mi dad limam hadib ibn hanbal kanko do bangal makko bunut ko sunna mu akkar o julne be subaka o wadani bunut ne bi mo fama wadde bunut wi aha bunut mi to bangalam ko sunna rendinde julbe ko farilla e mbadbe ko rendinde julbe ko ay yaw limam shafi rahimahullah ma sha Allah ngul limam hadib ibn hanbal kambe ay du wana tan ni o wari ko rendi dabbi Allah holko nay boto makko ni gorma jotta wi yar goddo ni ay tawi nak lawul shafi lawul imam ahmad ibn hanbal be yara binan so limam shafi al mud malik adi fo jangule malik haare ni mo do akum kono batten haji la ni no waydan hay goddi da tonger fama moy may me porta sa fama moy yel hadith nani gotal kono min ni pamir an ko ni pamir ko bonnas so woni ci roman e an garna o dadno ko goto korsa ko goto umitinda goto fama muema en dar waji tudi almudar bo ci almu fam sa kono fama ala buru shafi hormade malik enen wobe do be fuma ta alamin kujin bo wata malik bo shafi kujin bo wata malik ngal shafi kadi ko buru shi ko al bari ya ko bani abdul muttalib ewa muhim tan e mbattenen hakillaaji men den den de do gede kala kon ser de yimbe l'islam ala jabata moji kay ko an so tawi a tawi jamaaji baadi non non kono no wodi non mo jogo jahaato wanne jahaaga han tawi kay kambe ko njurma ben selli amma o do kay njur mum sellani ko gede bonde wadata o ko midiyan ken wada sirkuji bonde ko nande wala ko ciabro yim wala ko nande wala jurta jurmo wato jurkan jama fa jama ngorkata inshallah kono kayti kam fu nyuuji mabbe ne selli mojju ko an basa abade mabbe njula kaada hande njula kay jangu ko dum buri mojjil kono rendina julbe ko e wallahu alam eywa enam dal meden gongal nam dal meden gongal o wi ko yimbe waratebe mana razzabe mate ben ko shahudinbe yiben ko shahudinbe mato shahudinbe fo ben buri hewde shahudinbe shahudinbe lenyo ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni yimbe no ga sa dir galo sahih bukhari sahih muslim la sallallahu alaihi wasallam be wi ko shahudinbe nehe to ben ngani shahudinbe ala lural mo juure taake o ko jardin do walde wonbe tombe hewbe hen ko habate habete be tun pellu wonbe tobe ko ngada wiete shuha dawla sabite ke o do o izidin man al qasam wala be don fo shuha dawul aqsa be do fo habate ko ji hade bon kabe ji hade habe sabbe kamra ma tan ko di en ngandi yahudi en so yahudi en ko be gonno kabata ba sabo hande tan israel be nan to be wara to dum be manan ay haynan gabe tan teme di sa wonno be do ko france na be ko almagne na be ko amerika na be kambe sa woni egypte na saari automatiquement jigi droit national ci en julbe kay wi oron kayen baano kambe ko non be kambe reede en tan ko ben be jiidani guri be jiidani diine jifa arabe be kewani ko non tan sondo be noddi na tan ko leddi tin tan hay so arabe noddi no ko jife e kala tay mo kadi kambe tay mo leddi wa wi oodo be oodo wiete premier minister mabbe o en e oodo gondo hen e netin yaho kanyum watti gil israel 1948 kanyum watti sappo e joyibijo premier minister mejita sappo e joyibijo kambe fof ala e mabbe mbo yumume baamuji ya don kanko tan ni gom kanko ni wi yawo jibina ko don kono baama kanko arbe tubu ko be arbe no arba no be ngardi tubu ko ngaddi afrique du sud di kepti ha laami ni kambe ko don ngartu amma hiddi be hay goto mo jibina ko tan adi be mbe fof ya ko to nyang kambe ko holko be mbada kambe ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi shahudinbe joli do ko shahudindo mbo maadi yene mum ko shahudindo gundo e redu musoro ko shahudindo gundo e daawu woni rafiji tan badi caractère rap epidemique ko shahudindo cumdo ko shahudindo debbo maayi jibinirgol ko shahudindo e mbo mbo toñobe kay sadabe kay dili heptude jawdi mum walla besgo mum walla fitanum haba wara hen kadi ko shahudindo kambe de gel ko min dindin ben gari ko heptude jawdi ma ben ko duppu be ben ko libbe mabbe maajiji de gele fof ko shawdin di do bangi fof inshallah wallahi inshallah wallahi bichet on do julbe kay maabe l'islam be inshallah ko shawdin min denni de gele fof ko be duppaade ko maaji ko jirbinaay mabbe ko be biyano be kepte jawdi mabbe ko jono min dar chakal jihadu daf wala kan proposal be tawiyan hay goto de to be barado to be barate do fof ko jidi ala fof medno jihad haaro kalten do israel meeda wiide kanyum ji foti ko dufal gharbiya wala gay qata qaza kayen batno fere ken dela ciya kari ah ngandi ko watte ko kam mana be do ko non ko jelda bacini wiete dum ni dogde o do sahani wala de jeyade to ni harbi wiete wato wali yo masah kadi wala fu ndi arab wo tan ko geet wala egypte di ko ko bangam israel hetto gona don ko e ma'bar karam abu salim di don ko na seri di non ko na bel khilaf gaza ala fu ben jeyade 300 quelque metre carré mana 1000 metre carré ko woni hen ko wonani hay wuro burgo fofdo de region gaji no adi bu mata ko ak juge ta ko woni rebe de million gaji ne dum ka dano fon hawri donc ko be toñangi jewdi mabbe ben garan leedi mabbe ben garan njirbe ne mabbe kubeji duppe mabbe jeyli wallahi ko be shahudin inshallah to bangal l'islam am non nyaagi Allah de Allah itam tabe dum do toñangi mo wuli ngazana be ko bada kon fo bada do inshallah de moji julu fo balla be inshallah ala fo jugi de do chade ala fo djum huccat ala fo djum huccat ngan en di even maji wax kun men ndew kibido en tati pa de senegal sarna payi sahara funa ngana payi funa payi maji kon gaza na mar payas ala fo ko dogi boni ene kasa sa fayi maye maye mabbe to njolda mo mbar en di maye to ni wona dum tan ni nyande tan de amrit naabe batti adena beddo ene beddo balle de en bada parachute balle on yoli be hena walli ndewa yaade tan fodde balle tan ha de bempe jinaw dum njoli fini la fodde dogarta ala fodde jaha ala fodde ndala tan gesse mabbe dum do mabbe fuf ala fodde jom jibi bittama kada ne mun tan kam gazana be ko gondi ko ko chawdin gol gol mawdin gol hon mu hewani tarikh na kay e wallahu alam enam dal meden deungal hen e o wi ko to bangal maybe e hajjube aha mate ko be chawdin be e chawdin do ko be ina la sallallahu alaihi wasallam sifi be kono ko timmingal timol gal moja sabo ko be nguleeki wari ko woni buri hewde hen non kambe be mbi ko laamu go ko haali officiel ko ko ujunere e temettate neddo may ujunere e temettate neddo sir 1,800,000 be do may be mbi temedere fo chapande jeetati e tati ko clandestin e woni tade clandestin ko ni clandestin are wane bisuji anata ne khaymi sabo khaymeji di do wona fen goto wala khay wala khay ko ko agence sar dum do ko agence jiggu dum ko agence jala jala dum ko agence kan dum ko mete kay ko agence bari dum goto jigi khay dum yib dum ko ton jono an sari ton tan be biata ala ana ala do sa selani wi an nata e biskadi ene wodi kadi kameraaji gandoji din barji gote barji ene wodi jalo galma joni ganda ana jeyaka do joni ndoga tan jara koy yanaange jenaage burtum kadi on jirdo ni yenne affaire alfa arfo di ko xeyme ji wada nuko jafi wal sabab ya ngabudu haatul dem la sami waqaftu huna wa arfa kulluha mawqif jamaaji non ton chaaleji non ton nuko ji non kabe muhim tan ko dum do woni buri hewde hen non ko rabbi di ko chapande jeetati e der teme der ci ban jeetati e der teme der ko mbi hen ko wonde ko ben jillini sababuji maadi mo ende kono kam timminati mar moji ay maayde hajj dum ko ne moddere wana shawdin samoni tim timnyare woni moddere mayde ne la sallallahu alaihi wasallam wi so hajji yanke so tawi ina lote mana so tawi ina lote wara saki lati so tawi ina hasne horum suddi saki ummo to ko wi labbayk allahumma labbayk on ko neema allah rokki be neema mawdo mawdo timnyira golle moy sidi non joomen jerni ina manki fewde kono kam mayde ton joom wi taka ciodi so na so sa ko yimbe jabbi dum ina wodi ma cenki no re zaman la sallallahu alaihi wasallam ngali yimbe hay o yani daba mu ngela mu yebbi dum dande heli wala sa daba o wi on woni ko bo fuddi wiide lotemo woto bade makko lati woto mato woto murne horde min tan kam ko timminire timmal mo jalla inshallah may ton kono joom en wona e be ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam limti ko be e wallahu alam e namdal men matam gal do woni namdal batti ni gal namde tongune do hande o wi holko wadi ne wi e layya dammu hol buri ngeloba biddo mbalu buri biddo mana biddo mbawo ngelo buri nagge eyo eydo ko bangal teewngu holko wadi non wana kay nagge taw ko neddo goto addi dum nagge ko yimbe jeedi do ngelo ba ko yimbe jeedi do jono wadde damol gosol buri aha wadde damol gosol buri ko wiya non teew non anda teew biddo mbalu buri kadi hewde buri ittude ko heewi hen ko dum wiira non won be ngarda ko dum buran dimen kono ko faani ta hen tan ko ngal do gedal bel neddo wada ko nafata kono laa dum sallallahu alaihi wasallam kanyum wadi hadiya ko tema der ngelob tema der ngelob wadi firti so tawi ko neddo goto wadi ngelob dum sikkala buri tammu sabu ko yimbe jeedi do jonan no sa wadi an goto ko badda ko buri hedo baraj al jazaa min jinsil amal aha neddo yobata ko fodde ko gollal ngal gollingal aa dum non ko dum golli goddo buri hede fu dum heba inshallah ko kala ko neddo wadi ko dum yoba sa ko golli ko wadde fanyira dum tan ko tawi yimbe dendar cioda ngeloba dendar cioda nagge dum goto wadde dammo hol biddo baalu buri mabbi aa dum wadi haybe haybe ciamde hen ni to bangal lahiya e to bangal hadiya hadiya ko buri hewde tew buri lahiya non biara ko buri mabbi tew kono fof ko buri sellude hen ko tan kam sa nani dum don haali tan biimi ko rendube de tawi tan rendaka biddo baalu ina anda so fote biddo beaw biddo baalu buri hetti jawdi dum wadi wiyede jawdi lebbi jeegom en lebbe won wiobe mana lebbi jeede sa mana jeetati faydu fondate ko biddo beaw ko dañi hitaande wadde sa addi dammuhol biddo baalu ko dañi hitaande biddo beaw ko dañi hitaande sikkala biddo baalu gubbul hedi ko non biiden koko ko rendate ko ina sella rendede de kono non addude goto ngol buri so wonti goto ngol kay biddo baalo buri ko buri hewde hen inshallah e wallahu aalam dum non ko feewen kala imi ko ta Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabanen kala ko feewen mi ko to shedan yalla yafo en hada wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.